Za chwilę szczegóły akcji amerykańskich komandosów. Strażacy dogaszają pożar w hali odpadów w Bytomiu. Akademia Przyszłości zyskała nowych studentów. To projekt, dzięki któremu 2000 młodych osób otrzyma pomoc w nauce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że przywódca tak zwanego państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi wysadził się w powietrze, zabijając troje swoich dzieci. W telewizyjnym oświadczeniu prezydent USA opisał okoliczności akcji amerykańskich żołnierzy przeprowadzonej w północno-wschodniej Syrii. Jak mówił, doprowadziła ona do śmierci przywódcy terrorystycznego numer jeden na świecie. To była misja w wielkim stylu, podkreślał Donald Trump. No personnel. Nikt nie zginął w tej operacji, a wraz z al-Baghdadim zabito dużą liczbę jego towarzyszy i bojowników. Zginął wbiegając w ślepy tunel, skomląc, płacząc i krzycząc cały czas. Teren został oczyszczony, a ludzie albo się poddawali, albo byli zabijani. Donald Trump podziękował za współpracę Rosji, Turcji, Syrii i Irakowi, a także syryjskim Kurdom. Abu Bakr al-Baghdadi był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów, odkąd 5 lat temu ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu na terenie Syrii i Iraku. Strażacy dogaszają pożar hali z odpadami w bytomskiej dzielnicy Stroszek. Ogień pojawił się wczoraj po południu w budynku przy ulicy Łokietka. Sytuacja jest już opanowana. Jak mówi Dariusz Dziurka z bytomskiej policji, śledczy czekają na koniec akcji strażaków, by móc rozpocząć dochodzenie w sprawie przyczyn i okoliczności pożaru. Hipotez jest sporo, jak zawsze musi być kilka wersji śledczych, natomiast w tej chwili skupiamy się jeszcze na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dróg dojazdowych dla dalszej akcji gaśniczej. Prezydent Bytomia Mariusz Wałosz poinformował, że pozwolenie na składowanie odpadów w tym miejscu zostało cofnięte ponad miesiąc temu. Firma była zobowiązana do uprzątnięcia odpadów, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka bytomskiego magistratu. Nasi urzędnicy z Wydziału Inżynierii Środowiska byli na miejscu, sprawdzili, że ta decyzja nie została zrealizowana. No jak widać, przedsiębiorca nie zdążył zrealizować decyzji prezydenta. W pożarze spłonęła hala, w której były zmagazynowane tekstylia. Służby cały czas monitorują jakość powietrza w okolicy. Blisko 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Radomiu. Uroczystość połączono z Dniem Otwartych Koszar i akcją oddawania krwi. W całym kraju w szeregach WOT-u służy już ponad 20 tysięcy osób. Do WOT-u wstąpili dziś m.in. państwo Rosińscy i ich córka Dobrosława. U nas od zawsze jakoś tak ten patriotyzm w rodzinie występował. Dużo z tatą rozmawialiśmy. Gdzieś się pojawiło to, tak jak córka powiedziała, zainteresowania II wojną światową, zainteresowania historią Polski. Córka tak najbardziej mnie namówiła i chciała mi towarzyszyć, wspierać ją w tym, co robi. Tworzenie 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło się 2 lata temu. Dziś tymczasową siedzibą jej dowództwa jest Warszawa. W przyszłości będzie to Radom. Prawie 2000 uczniów otrzymało indeksy Akademii Przyszłości. Od dziś przez cały rok szkolny będą pod specjalną opieką swoich tutorów. Dzięki wsparciu wolontariuszy młodzież, która z przyczyn niezależnych od siebie ma gorszy start w szkole, będzie mogła wyrównać swoje szanse. Opiekunowie to często studenci, którzy nie tylko pomagają odrabiać lekcje, ale też inspirują uczniów i pomagają im rozwijać pasję. Z Kubą, z jednym z uczestników Akademii Przyszłości, rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Ja miałem 2 wolontariuszy. Pierwszy to był Mikołaj, który nauczył mnie tworzenia map myśli. Popchnął mnie też w kierunku muzyki, w sensie grania na gitarze, a właśnie drugim to był Michał. I z nim uczyłem się głównie programowania. Jak miałem z czymś problem, to mi po prostu pomagał. Co by było, gdyby nie Akademia Przyszłości? Na pewno bym się nie pociągnął trochę w nauce i nie miałbym takiej wiary w siebie, ale przede wszystkim nie zdobyłbym 2 świetnych przyjaciół. Akademię Przyszłości organizuje Stowarzyszenie Wiosna. To siostrzany projekt znanej akcji Szlachetna Paczka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc szykuje się także pochmurna w całym kraju, miejscami popada w strefie brzegowej Bałtyku. Możliwe burze, a w ich trakcie opady krupy śnieżnej. Jutro maksymalnie 12 stopni na południu kraju. Zachmurzenie do tego umiarkowane i duże, do tego też możliwy przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W momencie, jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy

Na przydomek Terminator Lewandowski w tym sezonie pracuje wyjątkowo ciężko i strzela podobnie jak ten z filmu. Lewandowski story w drugiej godzinie naszej audycji. Sebastian Szymański na swój przydomek musi jeszcze poczekać. Tam trener krzyczał do zawodników pacany i nie wiedziałem, o co chodzi na początku. W Polsce chyba każdy wie, co pacany oznaczają, więc mówię, no co ten trener, jakiś dziwny czy co? To oczywiście nie wszystko, więc warto z nami zostać do 19.22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić już teraz. Rugby, siatkówka, tematyka dowolna, byle sportowa. Czekamy, a czekając serwis informacyjny ze świata sportu. Zanim serwis, to pozdrowienia dla Maxa Sobali, naszego 11-letniego słuchacza, zapowiadającego się na świetnego oszczepnika. Zaczynamy od zmiany lidera w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Konia z rzędem dla tego, kto powiedzmy 2 miesiące temu przewidział, że na prowadzeniu w tabeli może być Wisła Płock. Przegrywała na początku sezonu mecz za meczem, ale potem doszło do przełamania. Ekipa Radosława Sobolewskiego wygrała 6 kolejnych spotkań, 6 dziś, 3-1 z Jagiellonią i wdrapała się na pozycję lidera. Całkiem niedawno na szczycie tabeli był Śląsk Wrocław. Po serii gorszych spotkań jest już w środku tabeli, ale dziś pokonał Arkę Gdynia. Musisz podpowiedzieć. Chyba 2-0, zaraz to ustalimy. O 17.30 Legia w Warszawie spotka się z Wisłą Kraków. W naszej audycji relacje z tego spotkania na miejscu jest Jan Kałucki. Nadal o piłce, ale tej jajowatej. Rugbyści Republiki Południowej Afryki awansowali do finału rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. W półfinale pokonali Walijczyków 19-16. W sobotnim finale rywalem RPA będzie Anglia, która w sobotę wygrała z Nową Zelandią. Też rozwiniemy ten wątek w audycji i to tuż po serwisie. A teraz sporo tenisa. Rozstawieni z numerem 1 Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w finale debla w tenisowym turnieju w Wiedniu z rozstawionymi z czwórką Amerykaninem Ramem i Brytyjczykiem Salisburym. Było 4-6, 7-6 i 5-10. Szwajcar Roger Federer pokonał Australijczyka Alexa de Minora 6-2, 6-2 w finale turnieju tenisowego ATP w Bazylei. Federer odniósł już 9. zwycięstwo w imprezie w swoim rodzinnym mieście. Rzeczywiście sporo o siatkówce. Japonka Naomi Osaka wygrała... A co ja powiedziałem? W siatkówce. Też będzie. Japonka Naomi Osaka wygrała z Czeszką Petrą Kwitową 7-6, 4-6, 6-4, a Australijka Ashley Barty zwyciężyła z Szwajcarkę Belindę Bencic też w trzech setach w spotkaniach grupy czerwonej tenisowego turnieju WTA Finals w Shenzhen. Ott Tanak na rundę przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł rajdowego mistrza świata. Estończyk zajął 2. miejsce w rajdzie Katalonii, zwyciężył Belg Thierry Neville, podium uzupełnił Hiszpan Dani Sordo. Kajetan Kajetanowicz był 3. w klasyfikacji WRC2, w klasyfikacji łącznej zajmuje pozycję wicelidera. Hiszpan Marc Marquez wygrał wyścig o Grand Prix Australii MotoGP. Marquez już wcześniej zapewnił sobie 6. w karierze tytuł. W 400. wyścigu w karierze wystartował Włoch Valentino Rossi. Był dziś 8. Francuz Alexis Pinturo wygrał gigant w austriackim Zelden na inaugurację Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Polacy nie startowali. W sobotę w Zelden rywalizowały panie, również bez udziału reprezentantek Polski. Triumfowała niespodziewanie nowozelandka Alice Robinson. Następne zawody Pucharu Świata dopiero za miesiąc w Finlandii. No więc tak, wracamy do tego pojedynku Śląsk-Wrocław, Arka Gdynia. Było 2-1. No widzisz, to ja sprawdzałem za wcześnie. Wszystko się prawie, że zgadzało, a w naszym studiu, ponieważ dzisiaj tematów jest dużo, a czasu mało, witamy pierwszego gościa, a naszym gościem jest Robert Małolepszy. Dzień dobry, Robert. Dzień dobry. No a jak Robert, to wiadomo, że będzie mowa o rugby, a jak jest mowa o rugby, to wiadomo, że trwa Puchar Świata. A że jest bardzo ciekawie w tym Pucharze Świata i dzieją się rzeczy, którym... No nie wiem, czy tak można powiedzieć, filozofom się nie śniły, to stąd poprosiliśmy, żebyś nas odwiedził i powiedział, co szczególnie wczoraj wydarzyło się z tą reprezentacją All Blacks. Gdzieś miałem napisane cztery puchary świata, czy 4000 dni, no w każdym razie jakieś kosmiczne liczby bez porażki w Pucharze Świata i nagle wczoraj bach, porażka z Anglią i to w jakim stylu? Tak, no Nowozelandczycy to są 3-krotni mistrzowie świata. 2 razy z rzędu wygrali ten turniej, a więc w 2011 roku byli niepokonani. W 2015 byli niepokonani, a to oznacza najpierw 3 zwycięstwa w grupie, potem ćwierćfinał, potem półfinał i finał. Niepokonani 12 lat i 20 dni. 4400. Oczywiście niepokonani w Pucharze Świata, bo tam po drodze, ale bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko przegrywali. Z Anglikami nie przegrali w Pucharze Świata nigdy. Z Anglikami wygrywali, jeśli tak z pamięci mówię, 30 razy, circa about, a przegrali tylko 7. No, ale jednak wczoraj górą byli Anglicy, podopieczni australijskiego trenera Eddie'ego Jonesa. Nie bez kozery mówi o tym Eddie Jonesie, bo to jest człowiek, który wszyscy powszechnie uważają, jest autorem tego sukcesu, bo to jest trener, który 4 lata temu poprowadził Japonię do największego sukcesu, inaczej, największej sensacji w historii światowego rugby, bo wtedy Japończycy Polacy pokonali RPA w grupie, ale z grupy nie wyszli. Teraz wyszli, ale już bez niego. Odpadli w ćwierćfinale z RPA. To, że Anglia wygrała z Nową Zelandią, to może nie jest super sensacja, bo jednak Nowa Zelandia numer 1 rankingu światowego, Anglia numer 2 rankingu światowego, ale to, w jakim stylu Anglicy to zrobili, no to już jest absolutna sensacja, ponieważ All Blacks, ci niepokonani, ci legendarni, ci dotknięci palcem Boga, oni wczoraj nie mieli nic do powiedzenia. To jest tak, jakby, no nie wiem, Real Madryt zagrał, no niech będzie, to też ciężko powiedzieć, bo nie można powiedzieć, że Real Madryt gra z Barceloną i, ale może tak, Real gra z Barceloną, nie będę mówił, która drużyna, żeby nie obrazić fanów jednej lub drugiej drużyny, ale ta, która wygrywa, trzyma tą, która przegrywa pod jej bramką przez 80-90 minut gry i tak to wyglądało. Anglicy w pierwszej połowie nie pozwolili Nowozelandczykom praktycznie wejść na własną połowę, a pod własnym polem punktowym, czyli pod własną bramką, bo tam też bramka stoi na linii pola punktowego, nie dopuścili Nowozelandczyków ani razu. Ale Robert, nie odpowiedziałeś w zasadzie, ani nie tyle nie odpowiedziałeś, co nie powiedziałeś. Ale mówię ciekawie. To... tak, to prawda. Czy wynikało to z fenomenalnej gry Anglików, czy też ze słabszej dyspozycji tych Nowozelandczyków? Ja myślę, że jedno i drugie. Ja myślę, że jedno i drugie. Pierwsze cztery akcje i trzy razy wypada piłka Nowozelandczykom, mistrzom świata, obrońcom tytułu z rąk, co im się prawie nigdy nie zdarza. Ale potem oczywiście fenomenalna gra rzeczywiście Anglików, którzy, tak jak powiedziałem, nie pozwolili im dotknąć piłki. Tego się nikt nie spodziewał. Ja tam jakichś różnych wywiadów przed meczem udzielałem i zakładany scenariusz był taki, że to Nowa Zelandia będzie atakować, Anglicy będą się bronić, postawią mur obronny, no i może ten mur będzie szczelny, a potem w kontrataku gdzieś tam w jakimś momencie się odgryzą. Tu było tak, że to Anglia atakowała, Nowa Zelandia praktycznie cały czas się broniła. Były takie momenty, bo na bieżąco są podawane statystyki, że przewaga terytorialna, bo to w rugby jest bardzo ważne, im bliżej coś pola punktowego, tym większą masz szansę. I przewaga posiadania piłki była na poziomie 80-20 dla Anglików. To jest rzecz absolutnie niespotykana. Ja w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek w stuletniej historii, nie tylko meczów pomiędzy Anglią a Nową Zelandią, ale w ogóle w ponad stuletniej historii rugby, czy kiedykolwiek taka przewaga zespołu pierwszego numeru i drugiego numeru rankingu światowego miała miejsce. Takiej przewagi nie było w drugim półfinale, w którym RPA pokonało Walię. No to była taka epicka batalia, tak to trzeba powiedzieć, w pierwszej połowie jedni i drudzy za podwójną gardą, nieprawdopodobna fizyczna wojna na wyniszczenie, tak to trzeba powiedzieć, przez 60 minut, no i w pewnym momencie 9-9, najpierw 6-0 dla RPA, potem 6-3, potem 9-6 dla RPA, w rolach głównych tylko kopacze, bardzo taka zamknięta, bardzo taktyczna, strategiczna gra, no i potem ta gra się otworzyła po jednym przyłożeniu, tylko obydwie ekipy zrobiły. Walijczycy pokazali nieprawdopodobny charakter, ponieważ w formacji młyna, takiej bardzo ważnej, gdzie zawodnicy są wielcy, ciężcy, część z nich ma po 2 metry wzrostu, wszyscy ważą powyżej 100 kg, w tej formacji przewagę mieli zdecydowaną gracze z RPA, a mimo to w tym momencie decydującym, kiedy Walijczycy swoje przełożenie zdobyli, poprosili o związanie właśnie młyna dyktowanego, to jest ten moment, kiedy 8 najcięższych z jednej i 8 najcięższych z drugiej wiąże się ze sobą, walczy o piłkę, przegrywali wszystkie młyny do tej pory Walijczycy, albo mieli ogromne kłopoty, żeby zabezpieczyć swoją piłkę, poprosili o młyn, wygrali ten młyn i położyli piłkę, doprowadzając do remisu 16-16 i zostało 10 minut do końca gry. No ja o mało gardła nie straciłem w tym momencie, bo to było coś absolutnie fenomenalnego. Zdecydowały, czy niuanse, trudno powiedzieć, tak naprawdę łódź szczęścia i jednak być może ta delikatna przewaga w końcówce fizyczna zespołu z RPA, który no po raz trzeci może sięgnąć po tytuł mistrzów świata, bo Anglicy, jeśli im się uda, to będzie ich drugi tytuł mistrzów świata. No właśnie, jeżeli wybiegamy w przyszłość do soboty, kiedy ten finał będzie miał miejsce, więcej szans dawałbyś Anglikom, czy... RPA. No po tych meczach, po tym wczorajszym półfinale i dzisiejszym, to na pewno wszystkim bardziej podoba się Anglia. Ale przed meczem Anglików z Nowozelandczykami, no niewielu, naprawdę niewielu ludzi stawiało na Anglików, a jednak, na Anglików, a Nowa Zelandia była kompletnie bezradna, więc w tej chwili myślę, że szanse są absolutnie wyrównane i absolutnie nikt z taką pełną premedytacją i pełną odpowiedzialnością nie powie, że Anglia jest faworytem, czy RPA jest faworytem. No, to jest wyświechtane bardzo, że dyspozycja dnia zdecyduje, ale tak będzie. Tutaj ta genialność trenerów, taktyka, zawodnicy, tu wszystko jest na remisie, a potem zdecydują być może niuanse, a z drugiej strony, jeśli Anglia zagra drugi taki mecz jak z Nową Zelandią, jeśli zdoła, no to na pewno wtedy jest faworytem. Ja zaglądałem z ciekawości na stronę różnych gazet w Nowej Zelandii, no to tam Tam nie są humory dobre. Tam depresyjne jest po prostu atmosfera pogrzebowa i mówią, że po prostu muszą tą gorzką pigułę przełknąć. Robert, na zakończenie poproszę cię, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, dlaczego Puchar Świata w rugby trwa grubo ponad miesiąc. No, grubo ponad miesiąc, ponieważ każdy mecz to jest wojna. To jest starcie wagi ciężkiej, każdy mecz i w każdym meczu 15 na 15, tak naprawdę 23 na 23. Nie ma drugiej takiej dyscypliny, gdzie 23 zawodników jest wykorzystywanych w trakcie gry i wszyscy, jak schodzą z meczu, potrzebują minimum tygodnia na odnowę, bo to jest po prostu, najprościej mówiąc, tak, jeden zawodnik 120 kilo, drugi 120 kilo, obydwaj pędzą powiedzmy 12 sekund na setkę, daj Boże, żeby ktoś ważący 100 kilo potrafił osiągnąć 12 sekund to na setkę. Tomek Urazowski. No Tomek, ale Tomek no, może no, teraz już waży stówkę. No tak, może i stówkę waży. To jest sport zderzeniowy, więc po tej nieprawdopodobnej liczbie zderzeń, sprintów, walk zapaśniczych, judockich i znowu sprintów, ale też strategii. Naprawdę bardzo dużo też w tym wszystkim jest takiego myślenia. Ci zawodnicy są tak krańcowo zmęczeni, że nie da się meczów rozgrywać częściej niż raz w tygodniu. W związku z tym, jeśli na turniej przyjechało 20 drużyn, jeśli każda drużyna w grupie, jest 5 drużyn w każdej grupie, rozgrywa 4 mecze, jeżeli te mecze są co tydzień, no to sama faza grupowa trwa 3 tygodnie. I potem co tydzień kolejna faza, więc w ten weekend mieliśmy półfinały, przyszły weekend w sobotę o 10 finał, w piątek o 10 mecz o brązowy medal, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, jak już tu jestem, bo wiem, że słucha nas sporo polskich kibiców, bo przyszłą sobotę też gra nasza reprezentacja i zapraszam też na ten mecz w Łodzi, Polacy grają z Niemcami o godzinie 15, także myślę, że to będzie taka bardzo, bardzo rugbowa sobota. No więc bokserzy wagi ciężkiej też co tydzień nie walczą, to jest pewnie wytłumaczenie. A potem wszystkim nie da się w sobotę nie włączyć o 10 Polsatu, tak, i obejrzeć zapraszam transmisji z tego finału. Z komentarzem naszego gościa. Dziękujemy ci bardzo, Robert. Ja też dziękuję. Przybliżyłeś ten Puchar Świata i fajną dyscypliną, jaką jest rugby. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trzecia strona medalu. Do 19 proszę z nami zostać. 22 i 7 trójek proszę do nas spisać w każdej sportowej sprawie. Siatkarska Plus Liga wystartowała i dobrze, bo jeżeli chodzi o siatkarzy, to akurat jeżeli o nich chodzi, oglądamy ligę z najwyższej półki, ze światowym poziomem rozgrywek, no i z tym trzeba się zgodzić, niezależnie od tego, czy ktoś siatkówkę lubi, czy nie. Mówi były trener naszej kadry, Waldemar Wspaniały. No ja myślę, że jesteśmy w trójce, trzy ligi na świecie, można tak powiedzieć. Włochy, Rosja i polskie ligi to są w tej chwili najmocniejsze. Pracowaliśmy dosyć długo na ten poziom i z tego się mamy cieszyć. Jesteśmy najlepszą grą zespołową w Polsce. Nikt nas nie przebije, nawet piłka nożna, czy to w wydaniu reprezentacji, a już nie mówiąc o wydaniu klubowym. Mam nadzieję, że również polskie zespoły awansują do Final Four Ligi Mistrzów, co tylko potwierdzi, że poziom jest bardzo wysoki. Z tą Ligą Mistrzów może być pewien kłopot, bo rywali polskie zespoły wylosowali bardzo mocnych, ale w kraju trzeba grać i wygrywać, a sezon jest ważny. Wszyscy już wiedzą, że do kadry Witala Heinena drzwi nie są zamknięte, więc jak ktoś się do nich dobija, no to może się w końcu dobije i zakończy Konnichiwa Tokio. Jest więc o co grać i o co walczyć, wymienia były reprezentant Polski, wicemistrz świata z Japonii Łukasz Kadziewicz. O miejsce w kadrze na ligowych parkietach i o uzupełnianie budżetów. Teraz w stronę zarządów każdego z klubów. No mamy maszynkę, każdy mówi, że dyscyplina ma szansę rozwijać się, jeżeli reprezentacja gra dobrze. Nasza reprezentacja gra dobrze, więc jest to dobry moment, żeby szukać tych pieniędzy, otwierać sobie nowe drzwi. Popełnimy błąd, jeżeli zaczniemy funkcjonować w świecie, który będzie nam się wydawał idealny. Jesteśmy w świetnym miejscu, mamy kadrę, mamy ligę, nie. To jest dobry moment do tego, żeby uznać, okej, to jest nasze minimum, a teraz swoją jako umiejętnością wykorzystania tego produktu idziemy dalej, żeby ta siatkówka rosła w naszym kraju. I żeby nie przespać po prostu dobrego momentu. W lidze jest sporo zmian. Są nowi młodzi trenerzy, są trenerskie gwiazdy jak Anastazji czy Grbicz. A kto wygra? Ponownie Waldemar Wspaniały. Poza Zaksą, która jest obrońcą tytułu i Pucharu Polski również, no to jest na pewno Bełchatów, jest na pewno Resowia, w której były duże zmiany. Zresztą Bełchatowie też są trenerzy polscy, Piotr Gruszka i Mieszko Gogol. Jastrzębski Węgiel, jak zwykle bardzo mocny. Mam nadzieję, że Warta utrzyma, Zawiercie utrzyma ten poziom z ubiegłego sezonu. Pozostałe zespoły chyba będą walczyły o te miejsca od szóstego w dół. Oczywiście niespodzianki będą, bo ci tak zwani możni mogą przegrać, a szczególnie na początku. Do najściślejszego grona tych największych faworytów chce wrócić PGS KRA Bełchatów z nowym trenerem Michałem Mieszko Gogolem. Duże wyzwanie, panie Michale, ale powodzenia, bo silna Skra jest naszej lidze potrzebna. Myślę, że będziemy taką drużyną bardzo mocno walczącą, z którą każdemu będzie grało się gdzieś tam nieprzyjemnie. Przez to, jaki właśnie będziemy mieli styl, zwłaszcza jeśli chodzi o blok obrony. Jeśli chodzi o atak, chcę, żebyśmy byli drużyną bardziej efektywną, bo to jest też coś, co w tamtym sezonie było zbyt bardzo zero-jedynkowe. Ja bym chciał, żeby nasza ofensywa była dużo bardziej elastyczna, plastyczna, a przez to ta efektywność tego ataku była na lepszym poziomie. Potrafimy mocno atakować, wysoko atakować, siłowo atakować. Chciałbym, żebyśmy się też nauczyli kilku takich alternatywnych rozwiązań, żeby to był taki zbiór narzędzi, żeby każdy zawodnik miał swój zbiór narzędzi w tym swoim repertuarze w ataku i dostosowywał te narzędzia do sytuacji. Praca w takim klubie jest ogromnym wyzwaniem, jest też na pewno czymś wielkim i ja czuję, że jestem naprawdę w jakimś takim wielkim miejscu, bo to się czuje od momentu, kiedy przekracza się tutaj próg. I kolejny młody trener, Michał Winiarski, który z Treflem Gdańsk chce sporo osiągnąć. Atmosfera podniecenia jest u mnie codziennie, jak przychodzę na trening. I bez żadnych, że tak powiem, żartów. A to, że się zaczyna liga, to myślę, że emocje będą jeszcze bardziej pozytywne i nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Marzenie moje jest grać w każdym meczu dobrze i walczyć. I uważam, że tylko wtedy przychodzą wyniki. Mówi się, że lepiej jest brzydko grać i wygrywać. I po części można się z tym zgodzić. Natomiast to działa tylko może raz, w przypadku dobrych drużyn dwa, bo jeżeli gra się słabo, to na ogół się przegrywa. I ja bym chciał, żeby moi zawodnicy po prostu cieszyli się grą, wiedzieli, że jak wychodzą na boisko, to jest święto i bili się z każdym. Udało mi się zbudować zespół taki, jaki chciałem, młody, pomieszany troszeczkę z doświadczonymi i tutaj jakby współpraca na linii ja, zarząd, budżet, myślę, że przebiegała naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, czy słyszałeś, co powiedział Michał, że niektórzy mówią, że lepiej grać brzydko, ale zdobywać punkty, ale jak się słabo gra, to najczęściej jednak się przegrywa i to należałoby przekazać w jakiś sposób naszym piłkarzom. Tak, potwierdzam. Pierwsze mecze za nami. Faworyci na razie wpadek nie zaliczyli, a jak będzie dalej, zobaczymy. I można zaprosić do hal, przed telewizory, a zaprasza Michał Gogol. Zapraszam wszystkich do oglądania spotkań Plus Ligi w nadchodzącym sezonie 2019-2020. Każdy sezon Plus Ligi jest inny i każdy sezon Plus Ligi jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że i ten będzie wyjątkowo ciekawy, zaskakujący. Oglądajcie Plus Ligę. Kończy się pierwsza kolejka. Powinien właśnie zaczynać się, dokładnie minutę temu, mecz w Gdańsku. Zatem proszę słuchać, proszę oglądać, kibicować siatkówce. When them see the lyrics and chapter, coffee come in as a rapture, and everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrical doctor, coffee acting up the temperature for them. See, me know the man fi, but friend me fi enemy. Yo, I pass me see people there around me so plenty, but me pocket na empty. Me need space, so Lord, yeah me see them a watch me to a cop now. Must see to me a be thing for lockdown. Sitting in a the Bentley, bikini a the century, you drench me, but fi me fire go blaze. And I see him way, so me see the enemy a protest. Whoa. And him could do come the closest. No, a coffee still I do the mostest. I want me to put in the work and just the process. Oh, yes, that's how we grind right now. Coffee with the prime time flow. Time for we accumulate the kinds I know. And me say, Jah give me the signs like, whoa, coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play sleep up like helicopter. When them see the lyrics come chapter. Coffee come in like a rapture. And everybody get captured. Play a sleep up like helicopter, yeah. When them see the lyrical doctor, tell them to give me no limit. No, them say coffee but you a whole fidget. Girl, but when me spit lyrics me don't fidget with it. Show did it, goal with it, let me go dig it. Bro, me find him ready. Me not tell him from who was a child me ready. The God who me serve me same time, yeah, see. My highly blessed so you can't spoil me. Maybe you can't pile me, me see me too pro. Found. 17.33, tu trzecia strona medalu, przenosimy się na chwilę na Łazienkowską, tam trwa spotkanie Legii z Wisłą Kraków, na miejscu jest Jan Kałucki. Już jest zmiana wyników, Legia Warszawa wygrywa 1-0, kibice ledwo rozsiedli się w swoich krzesełkach, a lewą stroną popędził Karbownik, dośrodkował i pięknym takim polejem popisał się Liquinias, który strzelił swojego pierwszego gola w sezonie. To była pierwsza minuta i 22 sekunda meczu, Legia Wisła 1-0. Dziękuję, mówił Jan Kałucki. Z Jankiem będziemy się łączyć. No, to może być najszybszy gol w tych rozgrywkach. W tym sezonie chyba tak. Temat goni temat w trzeciej stronie medalu. Mówiliśmy o rugby, teraz będziemy mówili o szachach. Naszym gościem jest pan Maciej Cybulski, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Dobry wieczór, panie wiceprezesie, panie prezesie, tak powinienem przywitać. Dobry wieczór. Zaprosiliśmy pana, bo chcieliśmy porozmawiać o drużynowych mistrzostwach Europy, które odbywają się w Batumi. Zacznijmy od naszych szachistów. Przegrali z Turkami wczoraj 1-3. Po dwóch kolejkach są dopiero na 27 miejscu, a są rozstawieni z numerem trzecim. No właśnie, miało być tak dobrze i co? To na jest... szczęście można powiedzieć, że z informacja sprzed dosłownie kilku minut dzisiaj wygrali. Zarówno panowie, jak i panie wygraliśmy, także tutaj można powiedzieć, że odrabiamy te straty, wchodzimy do dziesiątki, czy na 12 miejsce, także jak najbardziej gonimy, jest dopiero jeszcze nawet nie przekroczyliśmy połowy turnieju, więc jak najbardziej szanse medalowe dalej są, dalej się nas boją i mam nadzieję, że te obawy o to, żeby przeciwnicy mieli z nami trudno, to będą jak najbardziej spełnione. Nasi jeszcze pokażą na pewno, na co ich stać. No dobrze, ale szachy to nie kolarstwo, gdzie tam z peletonu z 27 pozycji można wyskoczyć i wygrać. Czy te straty poniesione na początku nie były za duże? Czy jest jeszcze szansa, by grać zgodnie z rankingiem i rozstawieniem? Jak najbardziej tak. Bardzo często się zdarzało w taki sposób wygrywać turnieje, że idziemy bardziej, atakujemy z dołu niż z góry, bo jak jesteśmy na górze, dostajemy najsilniejszych przeciwników potencjalnych możliwych. W tej chwili idziemy dołem, czyli mamy teoretycznie słabszych przeciwników, z którymi myślę, że jak najbardziej wygramy. Teraz bardzo szybko możemy wygrać mecze, a później gdyby okazało się, że na przykład drużyny, które teraz wygrywają, są na czele, to często się zdarza, że po prostu remisują. Czyli taka drużyna, która jest na czele, ma jeden punkt za remis, a my idziemy sobie dołem, ale zamiast tego jednego mamy dwa punkty i myślę, że jeszcze dobijemy do tej czołówki. Czyli kombinujemy, byle tylko nie przekombinować. Tak jest. Panie Maćku, proszę powiedzieć, kto nas reprezentuje w Batumi? Reprezentują nas nasi najlepsi szachiści. Jan Krzysztof Duda, który jest w tej chwili 16 na świecie. Młody człowiek. Młody człowiek, jak najbardziej. Jest to świetny, utalentowany młody człowiek, który... Wróży mu się karierę Magnusa Carlsena. Tak, i tutaj trzymamy za niego kciuki. On, to jest bardzo dobre, że on ma jeden cel. On chce być mistrzem świata. I mam nadzieję, że będzie. Oprócz Janka jest Radek Wojtaszek, który też wielokrotnie pokazał, na co go stać. W tej chwili jest rankingowo 26 na świecie, ale jak najbardziej jest naprawdę świetny zawodnik. Jest to też arcymistrz Jacek Tomczak. Świetny naprawdę zawodnik, który również na poprzedniej olimpiadzie szachowej rok temu zdał świetne miejsce wraz z drużyną czwarte, więc na pewno bardzo duży sukces. Jest też aktualny zdobywca, zwycięzca lotto indywidualnych mistrzostw Polski w szachach Kamil Dragun, który jak najbardziej jest to drużyna świetna, która na pewno pod wodzą arcymistrza Bartosza Soćko, też aktualnego mistrza w szachach szybkich, chociażby trenera kadry narodowej. Na pewno tutaj damy radę, żeby pokażemy, że jeszcze ten początek turnieju może nie był taki najlepszy. Pierwsze śliwki, później... robaczywki. Tak, nasze panie też świetne na pewno, ale też przegrały. Też ten początek nie był wymarzony. To prawda, zarówno panie, jak i panowie na początku nie grali świetnie. Musi pan bronić pozycji, bo my atakujemy. Na szczęście dzisiaj się same obroniły, bo wygrały. Wygrały z drużyną Izraela, panowie wygrali z Serbią, także bronimy się sami. Tutaj myślę, że wracamy już, po wygranej też się dużo lepiej gra. Jak zarówno i męska, i żeńska reprezentacja wygrała swoje mecze, to teraz już myślę, że będzie tylko lepiej. Panie Maćku, czy żeby śledzić rywalizację naszych panów, to trzeba się wybitnie znać na szachach? Nie, jak najbardziej nie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy też silniki, mamy analizę. Dzisiaj o godzinie 20 na profilu YouTube Polskiego Związku Szachowego mamy analizę partii. Myślę, że ktoś, kto niezbyt dobrze czuje się w graniu w szachy, może na pewno zobaczyć tę partię, zobaczyć tą analizę i jak najbardziej zrozumie. Także polecam, zapraszam. Ale do fenomenu Norwegów jeszcze nam brakuje, prawda? Zdecydowanie tak, chociaż myślę, że już... No i do Carlsena też trochę jeszcze brakuje 15 pozycji. Naszym zawodnikom. Chociaż teraz w restauracjach i jakichś barach bardzo często widzę, że ludzie grają w szachy, a też zdarza się, tutaj chyba pan redaktor mówił, że też podczas korku w samochodzie można też grać w szachy i tak ludzie robią, także jak najbardziej chyba coraz bardziej popularne, tak jak w Norwegii. Może jeszcze prosta nie, ale... droga do blacharza. Nawet w trakcie partii nie polecamy. Polecamy grę w szachy, natomiast w korku raczej nie. Szachy mają dobrą ostatnio pasę, bo i sukcesy były, i te mecze o światowy tytuł też jakby pomagają temu wszystkiemu, więc dobra pozycja i dobre wyniki w tych drużynowych mistrzostwach by się bardzo tym szachom przydały, bo przecież niedawno rozmawialiśmy w trzeciej stronie medalu, były duże plany, były plany zawitania do szkół i w ogóle popularyzacji szachów. W związku z tym proszę zadzwonić tam do Batumi i powiedzieć, że ma być dobrze. Jasne, tutaj jak najbardziej na miejscu Batumi jest prezes Polskiego Związku Szachowego, arcymistrz Radosław Jedynak. Odbiera telefony? Odbiera telefony, jeżeli są, no tutaj jest taką prośbą, żeby na pewno tutaj jak najbardziej drużynę ogarnął i jak najbardziej, to chyba się teraz udaje, bo dzisiaj wygrali, jutro wygrają, obiecuję. Dobra, to jeszcze podpytam o tę stronę fizyczną, bo wiem od Radosława Wojtaszka, jakiś czas temu opowiadał mi o tym, że szachiści bardzo mocno skręcili w stronę dobrego przygotowania fizycznego, że Carlsen wyznaczył takie trendy, że dużo czasu spędza się na siłowni, biega się. Jest to podtrzymane, rozumiem, w naszej kadrze. Zdecydowanie tak. Na przykład w tej chwili taka partia na drużynowych mistrzostwach Europy, jedna trwa około 5 godzin. Do tej każdej partii trzeba się kilka godzin przygotować. To mamy 8 godzin takiego wysiłku psychicznego, ale no, trudno wytrzymać 10 dni takiego właśnie ostrego wysiłku bez dobrego przygotowania fizycznego. Także jak najbardziej jest to bardzo potrzebne, żeby i dla ciała, i dla ducha na pewno mają zarówno jakąś dietę, jak i właśnie przygotowanie fizyczne. Szachiści zdecydowanie lubią piłkę nożną, także jak najbardziej bardzo często grają w piłkę nożną, też biegają, pływają, dbają na pewno o kondycję. Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. A słyszeliście o takiej jeszcze dyscyplinie, na koniec zapytam o szach, o boksach? Słyszał pan, panie Maćku? Tak, jak najbardziej. Mamy Polska, słyszałem, ma reprezentantów swoich na Mistrzostwa Świata, także szachoboks jak najbardziej istnieje. Czyli partia szachów i jedna runda na pięści. Na zmianę, tak to wygląda? Znaczy to jest chyba jedna partia jest przez jakiś czas grana i albo mat, albo knockout kończy rundę. Widziałem, że zdejmują rękawice bokserskie i siadają normalnie w ringu do stolika szachowego. A w rękawicach byłoby ciekawie. Magnus Carlsen, 100 wygranych pojedynków z rzędu, czy też 100 nieprzegranych raczej pojedynków, prawda? 100 nieprzegranych. Remisy się jak najbardziej zdarzało. Myślę, że absolutny rekord, jeżeli chodzi o tak wysoki poziom bez przegranej, naprawdę. No teraz ograć Carlsena, jak na przykład zrobił to kiedyś Radek Wojtaszek, jest naprawdę bardzo, bardzo dużym wyczynem. Boją się go, bo to potężny chłop, zbudowany atletycznie. To życzymy sukcesów na miarę Magnusa Carlsena i trzymamy rękę na pulsie, trzymamy rękę na szachownicy. Trzymamy pana za słowo, pan powiedział, że tak, będą wygrywać. Obiecuję, że jutro myślę, że wygrają, obiecuję. Dziękujemy. Dzięki. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Zabierz mnie do sanatorium, toż mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WWA a nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Tylko się droczę. Wolę krakowskie niż Champs-Élysées. Setka wyborowej i bigos na appetizer. Aha, człowieku, wolę dekola niż Piccadilly. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Bardzo lubię, kiedy masz warszawski chód. Ciężko to opisać, to jest taki dziarski trucht. Slalom wokół źle zaparkowanych samochodów. Samodzielni warszawiacy kopią własny grób. Nie mam czasu na rozmowę, mam siłownię znów. Nie jem białka, tłuszczu, węgli, będę młody bóg. Nudne życie opakuję w jakiś modny look. Wszędzie te billboardy, wszędzie hordy gołych. Pocztówka z Warszawy. Pocztówka z Warszawy, lato 2019. Na zdrowie. Pocztówka z Warszawy. Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. Mówię o niej często źle, lecz ona wiele wybaczy. Próbowałem od niej zbiec, lecz wcale nie chcę jej stracić. Chociaż jej obywatele nigdy chyba nie przestaną mnie martwić. Nie, nie. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Społeczeństwo karmi Orlen oraz Amrit. Uścisk dłoni da ci tylko jednoręki bandit. Jedni mają drapacz chmura, drudzy z drapki. Jedni jedzą kawior, drudzy pierogi z żabki. A ja siedzę sobie z kawą, znowu szperam wśród sampli. Pokłóciłem się z Warszawą, czekam aż wyjdzie Yandy. O czwartej w nocy stają ptaki, I can't sleep. Mikrofon łapie jakiś facet szarmanski. Pojechali moim samochodem, nie oddali. Awantura po całodobowym. Słyszę dubbing. Choć nie pytają już o dowód. 9-3. Zawsze pytają o te kilka fort. Tylko wstryk. Jedno ok za daleko i już. Tłum obcych rąk zacieśnia krąg. Wciska rekord jak nóż. Między żebrami grzęźnie. Do sanatorium wieź mnie. Wieź mnie. Tyle słońca w całym mieście. Wreszcie ludzie płoną w samochodach. Nie widziałeś tego jeszcze. Nie widziałeś tego, popatrz. Wczoraj widziałam jesień we śnie. Już jest. Znowu wpadam w trans, a teraz w trzeciej stronie medalu chwila z ważnym dla sportu jubilatem. W 2019 roku swoje setne urodziny obchodzi Polski Komitet Olimpijski. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Jest rok 1919, 12 października. Kraków, hotel francuski. Wtedy właśnie ojcowie założyciele powołują do życia Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. A ten 6 lat później przekształcony został w organizację, którą znamy dzisiaj, Polski Komitet Olimpijski, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Zalążki powstania Polskich Związków Sportowych były tutaj, właśnie w Krakowie. Wtedy, kiedy Polska się odrodziła, prawda, w 1918-19, wtedy zaczynały powstawać organizacje, w tym właśnie sportowe, i w październiku został założony Polski Komitet Olimpijski. Jako prezesa wybrano księcia Stefana Lubomirskiego, a na wszystko oko miał naczelnik państwa Józef Piłsudski. W 1920 roku nowo powstałej organizacji jeszcze nie udało się wystawić reprezentacji na Igrzyska w Antwerpii, głównie z powodu postępującej wojny polsko-bolszewickiej. Debiut przypadł na 1924 rok i dwie imprezy. W Chamonix odbyły się zimowe igrzyska, a w Paryżu letnie. I na tych drugich wpadły nam już dwa pierwsze medale. Srebrny w kolarstwie torowym oraz brązowy w jeździectwie. Stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest ogromnie ważnym dla nas wydarzeniem i skoncentrowaliśmy się bardzo mocno na tym, żeby bardzo godnie uczcić tę rocznicę i w ten sposób oddać hołd i pamięć wszystkim pokoleniom, które pracowały na rzecz Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Mówił Adam Krzesiński, były szermierz, dwukrotny medalista olimpijski, a obecnie sekretarz generalny PKOL. Dzisiaj, w październiku 2019 roku, jesteśmy już po 21-letnich igrzyskach z udziałem Polski, na których zdobyliśmy 284 medale. Na 23 zimowych igrzyskach udało nam się wywalczyć 22 krążki i swoją drogą biało-czerwoni są jedną z 12 narodowości, które wystąpiły na wszystkich dotychczas imprezach organizowanych zimą. Nic dziwnego więc, że setne urodziny świętowano z przytupem. Główne obchody rozpoczęły się we wspomnianym już wcześniej Krakowie. Dlaczego? Z racji powstania na pewno. Ale nie tylko, odpowiada prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Kraków, jako stolica Małopolski, jest źródłem naszych sukcesów, głównie w sportach zimowych. Tu mieści się centrala sportów zimowych. Tutaj rozpoczynają się przygotowania do udziału zawodników w największych imprezach sportowych. Niemniej najważniejszy, można by rzec, kulminacyjny moment setnych urodzin Polskiego Komitetu Olimpijskiego przypadł na wczorajszy wieczór. Ponad 200 medalistów olimpijskich pojawiło się w Warszawie w Teatrze Narodowym na uroczystej gali. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący MKOL Tomasz Bach, szef Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich Janez Kocjanić oraz minister sportu i turystyki Witold Bańka. W wydarzeniu wziął udział także prezydent Andrzej Duda, który obchodom patronował. Raz jeszcze Andrzej Kraśnicki. Niewątpliwie jestem dumny, że 100 lat możemy obchodzić w takich warunkach, w takiej atmosferze, wśród przyjaciół, wśród nas wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie Europy, kierownictwo Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, medaliści olimpijscy, Polski Ruch Olimpijski, Europejski i Światowy. To jest dla nas wspaniały moment. Najważniejsze, że pozycja polskiego sportu, Polskiego Ruchu Olimpijskiego doceniana jest na całym świecie. Polska zdecydowanie jest doceniana, czego dowodem może być fakt, że niebawem funkcję szefa Światowej Agencji Antydopingowej WADA obejmie Witold Bańka. Światowego uznania na pewno nie można odmówić także młodziarce Anicie Włodarczyk, która w tym roku uzupełniła swoją gablotę złotym medalem z Igrzysk w Londynie, 68. dla Polski. Wówczas wywalczyła srebro, ale u Rosjanki Tatiany Łysenko, która wtedy wygrała, wykryto stosowanie zabronionych substancji i tytuł mistrzyni olimpijskiej jej odebrano. Kiedy rok temu pożegnałam się ze srebrnym medalem Igrzysk, przez 12 miesięcy patrzyłam na to puste miejsce, ale to już ostatni wieczór, ostatnie godziny wypełniające tę pustkę. Napisała na Instagramie przed galą Anita. I w końcu ta chwila nadeszła. Na pewno będę ją pamiętała, w szczególności zagrany Mazurek Dąbrowskiego zaśpiewany przez chór, no to jak ja tam stałam, chwilowo miałam, że tak powiem, zaniki w pamięci. Mega wzruszenie. Cieszę się, że po tych 7 latach ten złoty medal olimpijski znalazł się w moich rękach. Były łzy szczęścia, ale też chwile refleksji. Podczas gali raz jeszcze pożegnano Irenę Szewińską. Zmarłą w 2018 roku 7-krotną medalistkę Igrzysk wspominał jej mąż Janusz. Była sportowcem stulecia. Szkoda, że po prostu jej tutaj na tej gali nie ma. Marzyła przez cały czas, żeby dotrwać do Olimpiady 2020, a nie udało jej się. Praktycznie biorąc, po jej śmierci sobie zdałem sprawę z tego, jaka to była postać. Dawno nie było takiego wydarzenia, podczas którego w jednym miejscu pojawiłoby się aż tylu medalistów olimpijskich. W Warszawie, jak wspomniałem, było ich ponad 200. Pojawili się Leszek Blanik, Władysław Kozakiewicz, Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Zbigniew Brudka. Nie starczyłoby nam trzeciej strony medalu, żeby wymienić ich wszystkich. Oby na kolejnej takiej gali, gali 200-lecia w 2119 roku, też medalistów nie brakowało. Ale na razie nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. Skupmy się na Tokio, czyli na Igrzyskach Olimpijskich za rok. Do Tokio doczekamy zapewne, ale do tej rocznicy za 100 lat to już chyba nie. No my raczej nie. No dobrze, galę PKOL-u zamieniamy na boisko piłkarskie. Wędrujemy za Miedzę, na Łazienkowską. Tam jest Jan Kałucki, ogląda spotkanie Legii Warszawa z Wisłą Kraków. Janku, jaka sytuacja? Legia szybko objęła prowadzenie, ale nie osiadła na laurach. W 18 minucie Michał Karbownik, który rozgrywa fantastyczny mecz, zabawił się z piłką, podał do Pawła Wszołka. Ten dośrodkował na głowę Jose Cantego, a ten strzelił swojego pierwszego gola w sezonie. Wisła przegrywa z Legią Warszawa już 0-2, jest 22 minuta. No to cóż, to z Zamiedzy przenosimy się kawał drogi od Łazienkowskiej na drugą stronę Atlantyku. Sezon Ligi NBA dopiero się rozpoczął, a już doczekaliśmy się dwóch rekordów. Najpierw 50 punktów w debiucie w nowym klubie dla Brooklyn Nets uzyskał Kyrie Irving. Z kolei historię wielkimi literami zapisał Vince Carter z Atlanta Hawks. W Stanach Zjednoczonych czuwa Jan Pachlowski. Wystarczyło, aby w nowym sezonie Vince Carter tylko raz pojawił się na parkiecie, a w dwóch pierwszych meczach Atlanty Carter regularnie wchodzi z ławki rezerwowych na boisko. Dzięki temu Amerykanin na swoim koncie zapisał 22 sezon w karierze w NBA. Nikt wcześniej tego nie dokonał. W najlepszej koszykarskiej lidze świata Vince Carter grał 1998 roku. The first player in NBA history. To now appear in 22 scenes. It's now official. One official till he stepped on the court right now. The great Vince Carter, and the crowd lets him know how much they appreciate his time in this great league. Władze Atlanty Hawks pomimo zaawansowanego wieku koszykarza bez dłuższego zastanowienia podpisały z nim kontrakt na kolejny sezon. Mówiło się o tym, że Carter być może zasili barwy obecnych mistrzów Toronto Raptors. Tak się jednak nie stało. Jeszcze przed ustanowieniem przeze mnie rekordu, nasz trener mówił w szatni, że jak zaczynałem grać w NBA, to kilku naszych graczy nie było jeszcze na świecie. Ja najczęściej nie czuję tego, że na parkiecie występuję już tak długo. Powinienem sobie mówić, chłopie, ty już grasz 22 lata, ale nie podpalam się jakoś tym zbytnio. Traktuję to wszystko normalnie, trzeba podołać obowiązkom, ale czuję też teraz, że w mojej karierze to taki sentymentalny moment. Mówił z dużą skromnością w głosie Vince Carter. Jeszcze kilka dni temu rekord długości występu w NBA należał wspólnie do 5 koszykarzy. Oprócz Cartera to byli Amerykanie Kevin Garnett, Kevin Willis, Robert Parrish oraz Niemiec Dirk Nowitzki. Wracając do Cartera, to amerykańskie media zwracają uwagę, że nikt nie spodziewał się jego długowieczności. To jest zawodnik bardzo dynamiczny, pomimo niewysokiego wzrostu słynący z wsadów piłki do kosza, a to szczególnie naraża na kontuzję. W przypadku Cartera doczekamy się najprawdopodobniej jeszcze jednego wyjątkowego dokonania. Jeżeli na parkiecie chociaż raz pojawi się w 2020 roku, to będzie pierwszym w historii graczem, który w NBA występować będzie w 4 różnych dziesięcioleciach. Przypominamy, że karierę rozpoczął w 1998 roku. 8 razy występował w meczu gwiazd. Z kadrą Stanów Zjednoczonych zdobył złoty medal olimpijski w Sydney. Raz z New Jersey Nets dotarł do finału najlepszej koszykarskiej ligi świata. Uzyskał w niej prawie 25 tysięcy punktów, a z kolei na boisku pojawił się blisko 1500 razy. 42-letni Carter na razie nic nie wspomina, kiedy chciałby zakończyć karierę. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Mam wrażenie, że ta koszykówka za oceanem robi się znowu fajniejsza. A że było o koszykówce, to jeszcze słowo o siatkówce. Trzymamy rękę na pulsie. GKS Katowice w pierwszej kolejce rozgrywek Plus Ligi wygrał z Asseco Resowią Rzeszów 3-2, no i to jest niespodzianka. I proszę z nami zostać, po krótkiej przerwie wracamy. Druga godzina ze sportem na naszej antenie. I loved you, no. So you took